Uur. Stefan Komduur. Goedemiddag, kunnen we straks nog naar ons favoriete Chinese restaurant? De branche luidt namelijk de noodklok, omdat ze hun koks binnenkort niet meer uit Azië over mogen laten komen om hier te werken. Dat ga je proeven en het kwaliteitsverlies kan ervoor zorgen dat de restaurants op termijn moeten verdwijnen. Straks meer daarover in de Nieuwsbv. Nu eerst, dierenartsen beginnen zo snel mogelijk met vaccinaties tegen blauwtong. Dat en meer in het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Demissionair minister Adema heeft besloten dat schapen en runderen tegen het blauwtongvirus gevaccineerd mogen worden, nadat twee adviescolleges daarvoor groen licht hadden gegeven. Adema spreekt van goed nieuws. Heel belangrijk besluit. Daar zit de hele sector heilig op te wachten. Zeker in deze periode liep de spanning weer op, omdat je langzamerhand weer naar de periode gaat waarin die uitbraak weer kan komen. We zien ook een toenemende activiteit onder de knut die het overbrengt. Ja, dan is het natuurlijk prachtig nieuws dat we nu een vaccin hebben en daar we aan de slag kunnen. Ja, gaat dit vaccin inderdaad veel ellende voorkomen dit jaar? Ja, daar ga ik wel vanuit. We gaan hem ook heel snel, komt hij ter beschikking. Ook de farmaceut die werkt er heel hard mee. Ja, wanneer, ook, hoe snel gaat dat? Nou, wij hebben, met een week hebben wij 1 miljoen vaccins klaar. Al wij, de farmaceut, want die doet dat natuurlijk. En daar zijn we hem ook zeer erkend ook voor. En een paar weken later zullen er nogmaals een keer 1 miljoen vaccins klaar zijn. Is dat dus genoeg? Dat is voorlopig genoeg om te kunnen vaccineren. Want we weten dat we zo'n 800.000 schapen hebben in Nederland. Dus dan kunnen we een heel land gaan komen met de vaccinatie. Dus ik ga ervan uit dat we die grote ellende, dat grote verdriet en dat grote drama wat wij vorig jaar hebben gehad, want het is echt een verschrikkelijke ziekte. Voor de dieren natuurlijk, maar ook voor de houders, dat we dat dit jaar niet hebben. Dus dat is echt fantastisch nieuw. Ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik dit kan vertellen. En hoe zeker bent u ervan dat dit vaccin echt gaat werken? Want we hebben in het verleden wel vaccins gezien die minder goed werkten en uiteindelijk toch nog heel veel ellende veroorzaakten. Jazeker. En u weet ook dat we met bijvoorbeeld een vaccin uit Zuid-Afrika bezig zijn geweest. Dus we hebben juist ervoor gekozen om een heel zorgvuldig proces in te richten. Wel een snel proces, maar een zorgvuldig proces, zodat we weten dat het een goed, veilig vaccin is, wat ook geen nieuwe type virussen weer meesleept, zeg maar. Ja, gaat dit vaccin echt werken? Dit vaccin gaat echt werken. Daar zijn we echt van overtuigd dat dit een goed vaccin is, dat hij echt het verschil gaat maken. Dus wat dat betreft heel goed nieuws voor al die veehouders. Dat zei demissionair minister Adema tegen verslaggevers in Den Haag. Honderden bedrijven in Nederland houden zich niet aan de omgevingswet, blijkt uit onderzoek van Argos. De wet is sinds dit jaar van kracht en is bedoeld om luchtvervuiling tegen te gaan. Bedrijven moeten vuile stoffen die kunnen wegwaaien binnen opslaan in plaats van buiten. Maar veel bedrijven houden zich daar dus niet aan. Argos sprak met omwonenden. Vaak verkouden, veel hoesten, jeukende ogen. Hoesten en proesten, ja, van dat stof. Ja. 'S Nachts ook het raam openlaat, ja, dan ligt er gewoon op de rand van de vensterbank ligt er een laagje stof 's morgens. Dus ja, dat haalde hem ook allemaal in 's nachts natuurlijk. Dat de bedrijven niet aan de regels voldoen is mogelijk omdat de omgevingsdiensten hier niet op handhaven. De omgevingsdiensten zeggen niet te weten op hoeveel bedrijven de nieuwe regel van toepassing is. Israël is bereid om af te zien van de eis dat 40 gijzelaars vrijkomen in ruil voor een tijdelijk staakt het vuren. Israël zou nu bereid zijn genoegen te nemen met 33 gijzelaars, zolang het vrouwen, mannen boven de 50 en ernstig zieken zijn. Hamas had een voorstel afgeslagen om 40 gijzelaars vrij te laten, vertelt correspondent Nasra Habiballah. Ja, we weten dat dit wel een lastig punt is geweest tijdens de onderhandelingen, omdat Israël die wilde dat bij een eerstvolgende deal 40 gijzelaars vrijgelaten zouden worden. Maar Hamas die bleef zeggen dat zij die mensen niet konden leveren. Want zij zeggen, ja, niet alle gijzelaars zijn in handen van Hamas. Mensen zijn bijvoorbeeld ook gegijzeld door de Palestijnse Islamitische Jihad of door gangs. Dus dat was constant een probleem. En volgens bronnen zou Israël nu dus genoegen nemen met 33 gijzelaars om, ja, die onderhandelingen toch weer op gang te krijgen. Want de druk vanuit de Israëlische regering om tot zo'n deal te komen is groot. Regelmatig zijn er ook protesten omdat men vindt dat het te lang duurt voordat de mensen vrijkomen. Dus ja, die druk die zal daarbij ook een rol spelen. Met de onderhandelingen lijkt een staakt het vuren dichterbij te komen. Nou ja, als ze hier uitkomen, dan is het absoluut een stap in de goede richting. Maar het is zeker niet de enige bottleneck. Want Palestijnen willen bijvoorbeeld dat het Israëlische leger zich uit grote gebieden terugtrekt. Dat gevluchte Palestijnen weer terug mogen naar het noorden. We hebben al wel gezien dat mensen dat probeerden de afgelopen tijd, maar dat ze toch nog tegen werden gehouden door het Israëlische leger. Want dat is iets waar Israël nog steeds tegen is. Dus ja, met het aanpassen van deze eis over de gijzelaars is nog niet alles overwonnen. Maar de hoop is natuurlijk dat het in ieder geval een eerste stap is om die vastgelopen gesprekken toch weer op gang te krijgen. Terreurgroepen in Gaza houden nog zo'n 130 gijzelaars vast. 30 van hen zouden niet meer leven. Een feest voor Eritreërs dat verboden was door de burgemeester moet gewoon doorgaan. Dat vindt de organisator van de feestlocatie in Rijswijk. Het zou volgens hem gaan om een samenkomst die door de grondwet wordt beschermd. De ANWB verwacht vanmiddag veel drukte op de wegen vanwege het begin van de meivakantie. Die wordt steeds populairder om op reis te gaan. Vooral op de A2 en de A27 naar het zuiden worden lange files verwacht. En op de A12 naar het oosten. En ook op de luchthavens wordt het druk. Een Japans dorp gaat een enorme zwarte barrière installeren op een populaire fotoplek met uitzicht op de berg Fuji, omdat de lokale bevolking genoeg heeft van de hordes buitenlandse toeristen. De berg Fuji is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Japan. Het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte ontmoet vandaag de Turkse president Erdogan. Niet namens de Nederlandse regering, maar om zijn kansen bij de NAVO te vergroten. Rutte wil de nieuwe secretaris-generaal worden en Turkije is een van de vier landen die hij nog moet overtuigen, vertelt Turkije-correspondent Mitra Nazar. De kaarten liggen op zich goed voor Rutte vandaag. Verschillende bronnen melden dat Erdogan van plan is om zijn zegen te geven. Maar niks is zeker en Erdogan staat er natuurlijk onbekend om op het laatste moment toch nog van koers te veranderen. Maar Erdogan ziet dit soort momenten als een kans om garanties af te dwingen op onderwerpen die voor Turkije belangrijk zijn. De ontmoeting met Erdogan is niet in de hoofdstad Ankara, maar in Istanbul. Rutte heeft zelf een vliegticket gekocht voor een gewone lijnvlucht. Het Centraal Planbureau rekent de komende dagen maatregelen door die in de formatie op tafel liggen. Er zijn dan geen officiële onderhandelingen tussen PVV, VVD, BBB en NSC. In de tweede week van het meireces, dat nu is begonnen, gaan de gesprekken weer verder. De informateurs Dijkgraaf en Van Zwol zien dat als een cruciale week waarbij het erop of eronder is. Dan moet er onderhandeld worden over alle inhoudelijke onderwerpen en de financiën. Het is de dag van de Koningsspelen. Meer dan 1 miljoen kinderen doen mee aan de sportdag die dit jaar voor de 12e keer wordt georganiseerd. De officiële opening was vanochtend op een basisschool in Hoofddorp, in het bijzijn van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Aan het Jeugdjournaal vertelden ze dat de koning misschien wel de sportiefste is van de twee. Nou, ik denk dat ik wel. We doen allebei veel aan sport. Maar sportief als in sport doen wel, maar in niet kunnen verliezen, dat is een ander soort sportiviteit. Ja. Oh, wat dan? Hij is heel competitief. Ja, ja. En af en toe moet ik hem ook laten. Want anders wordt hij echt niet zo blij van. Ja, we zijn allebei competitief, hè? Maar tegen verlies kunnen, ik denk dat ik een ietsje beter kan dan mijn man. Ja? Want hoe ziet dat er bij u uit als u, zeg maar, verliest? Nou, dan word ik eventjes heel boos op mezelf en dan vergeet ik het ook weer en dan ga ik gewoon weer door. Het is niet echt heel erg. Maar je ziet het als hij in het sporten is, als het niet goed gaat. Hij wordt gewoon roder en die gaat hij nog harder slaan of nog harder. Ja? En ik kijk gewoon geduldig, toch? Het thema van de Koningsspelen is dit jaar ontdek. Kinderen worden uitgedaagd om nieuwe sporten uit te proberen. Een mooi thema, zegt de koning. Er zijn zoveel sporten die je kan doen. En misschien begin je bij een sport waar je je niet helemaal in thuis voelt. Dat betekent niet dat je niet kan sporten, maar dat je misschien een andere sport moet ontdekken waar je beter in bent of waar je gelukkiger mee bent. En het blijven ontdekken van sporten je hele leven lang heb ik ook gemerkt. Ook als je ouder wordt ga je weer andere sporten ontdekken. Je leert andere mensen kennen die met sporten bezig zijn. Daardoor blijf je iedere keer weer nieuwe sporten doen en blijf het ook interessant vinden. En daarom is het heel belangrijk. En dat is het ook het mooie in zo'n jaar van de Olympische Spelen als we dit jaar hebben. Dan zie je al die verschillende sporten die normaal niet op televisie komen. Kijk er vooral naar en leer ervan. Ontdek iets wat er misschien voor jezelf in zit. Het is heel belangrijk om te voetballen, heel belangrijk om te hockeyen. Teamsport is belangrijk, maar er zijn nog zoveel andere mooie sporten waar we allemaal van kunnen genieten en waar we ook allemaal aan deel kunnen nemen. En dan krijgt u nog het weer. Op de meeste plekken is het droog met een mix van wolken en zon bij 10 tot 14 graden. Vanmiddag vooral in het zuiden kans op een bui. Morgen wisselend bewolkt bij 14 tot 18 graden met in de middag kans op buien met mogelijk onweer. En eens even kijken of er wat te merken is van dat vakantieverkeer. Erwin de Hart, goedemiddag. Goedemiddag. Het wordt wel drukker op de weg op dit tijdstip, maar echt veel files zijn er nog niet. Die komen nog wel op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Houdingsveld-Giessendam. Beginnend met 4 kilometer file. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag 2 kilometer bij Wassenaar Centrum. A58 Tilburg richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Moergestel en Knopend Batadorp. Vanavond in Meldpunt, geluidsoverlast van airco's en warmtepompen. De komende jaren worden er honderdduizenden geplaatst. Maar hoe voorkom je ruzie met je buren? En nieuwe uitspraak in de zaak om gestolen miljoenen van een hulpbehoevende moeder. In Meldpunt, vanavond om 7:50, bij Max NPO 2. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Gauw, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Goedemiddag, welkom bij de vrijdageditie van de Nieuwsbv. Dit object had je standaard om je nek hangen vroeger als je op vakantie ging. We hebben het over de oldschool echte fotocamera. Vast item tijdens een uitje buiten de deur, feestjes of tussen vakantie. Maar toen kwam die mobiele telefoon en die nam zijn functie over van dat analoge toestel. Maar dat toestel is nu bezig met een comeback, vooral onder jongeren. En die duiken dan ook het liefst zelf de donkere kamer in om die foto's uiteindelijk te ontwikkelen. Wat is nou de magie daarvan? Dat hoort u zo meteen in de Nieuwsbv. Eerst een vlammend betoog voor behoud van de Chinese keuken. De Nieuwsbv. Want veel mensen zijn ermee opgegroeid. Al ruim 100 jaar kan Nederland genieten van Chinees eten, bereid door gespecialiseerde Aziatische koks. Alleen voor hoe lang nog? Die koks mogen per 1 juli namelijk niet meer vanuit Azië hier in Nederland komen werken. En dat zorgt voor problemen in de keuken. En de branche luidt daarom nu ook de noodklok. Ga erover praten met restauranteigenaar Frank Chan. En ook vicevoorzitter is hij van de Vereniging Chinese Horecaondernemingen. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat maakt die Aziatische kok nou zo goed dat wij er niet zonder kunnen? Nou, ook een Aziatische kok, dat is gewoon een vakman. Het gaat over vakmanschap. En het is nou niet zozeer dat de Aziatische kok beter is dan een Franse kok of een Italiaanse kok. Maar het zijn allemaal vakmensen die een bepaalde vak uitoefenen. En die kunnen niet zomaar vervangen worden door mensen zonder deze ervaring. Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen, in een Chinees restaurant heeft u het liefst een Aziatische kok en misschien minder snel een Frans geleerde kok. Uiteraad. Omdat in onze keuken worden gerechten bereid volgens Aziatische wijze met Aziatische smaken. Dus de kok die moet daar gewoon verstand van hebben. Mm-hmm. De technieken die wij gebruiken, het heel eenvoudig. Zelfs de geeft u een voorbeeld. De snijtechniek. Ja. Puur eenvoudig, zelfs de snijtechniek, zoals Aziaten snijden, is al heel anders dan een Nederlandse kok. Een Nederlandse kok die snijdt op en neer. Terwijl bijvoorbeeld een Aziatische kok, die snijdt onder hun handen door, horizontaal. Dus niet verticaal. Maar dat is een heel eenvoudig voorbeeld. Maar als je verder gaat over heel specialistisch over het koken van een Peking eend, mm-hmm. De manier van roosteren, de timing, hoe je de vel krokant moet krijgen. Daar is gewoon heel veel kennis en gevoel bij nodig. Ja. En dus heeft u het liefst koks die al vanaf jongs af aan in de Aziatische keuken bekend zijn. En dat mocht lang, kon dat namelijk met beleid, mocht u die ook vanuit Azië hier naartoe halen. Maar nieuwe regelgeving van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt dat nu niet meer mogelijk vanaf 1 juli. Wat is het gevolg daarvan? Is het echt zo dat er veel Chinese restaurants zullen sluiten op termijn? Ja, op dit moment ze hebben bijna alle Aziatische restaurants zo'n 1 à 2 gespecialiseerde koks vanuit Azië hier werken. Dus als ze hier niet meer mogen komen, Er zal in eerste instantie zal nog niet zoveel aan de hand zijn, omdat deze koks die daar werken mogen blijven. Maar als die teruggaan, of als ze het restaurant vertrekken, kunnen ze gewoon niet meer voor vervanging zorgen. En dat betekent gewoon direct dat de restaurants in problemen komen. Ja, dan komt die wijziging in beleid niet helemaal vanuit het niets. Het komt onder meer door een alarmerend rapport van de arbeidsinspectie eind 2022. Ze hadden onderzoek gedaan naar misstanden in de Aziatische horecasector. Het ministerie heeft vandaag ook nog aan bevestigd dat beleidwijziging daar ook door komt. Die inspectie zei namelijk, ja, we zien veel gevallen van mensensmokkel, onderbetaling, veel te lange werkdagen en zelfs kinderarbeid in de Aziatische horecasector in Nederland. En die branche zei hierna, wij gaan maatregelen treffen om dat tegen te gaan. Welke maatregelen zijn er in de afgelopen 2 jaar getroffen, ondernomen? Ja. In eerste instantie wil ik daar nog even op reageren. De inspectie heeft ook richting, hebben wij ook gesprek mee gehad. En zij geven ook aan dat een aantal zaken zijn. Dus zij geven duidelijk aan dat het niet grootschalig is. En daarmee wil ik ook zeggen van op die incidenten. En die incidenten, daar moet natuurlijk hard op gehandhaafd worden. Maar dat moet je dus niet zo breed over de hele branche gaan smeren. Maar het was in ieder geval wel zo groot dat er het beleid erop wordt aangepast nu. Ja, klopt. En dat hebben we ook geaccepteerd. Mm-hmm. We hebben zelf wat maatregelen aangekondigd, maar daar is de ministerie Sociale Zaken niet op ingegaan. We hebben zelf een meldpunt opgericht, waarbij koks kunnen melden als er dingen niet volgens de regels gebeuren. We hebben voorgericht om horizontaal toezicht vanuit onze branche op te richten. Om daar ook handhaving op plaats te laten vinden. Dus door de branche zelf. Dus daarop heeft de overheid ook niet op gereageerd. Maar ze hebben wel besloten om deze regeling af te schaffen. Dus daar hadden we ons maar bij neer te leggen. Het is niet alsof je echt met het ministerie, met de overheid in gesprek bent hierover. We waren jarenlang, want de problematiek rondom de koks, dat speelt al veel langer, waren jarenlang goed in gesprek met de overheid. En we hebben jarenlang ook met de overheid gekeken naar de procedures, waar verbeteringen konden plaatsvinden. De overheid richting ons ook aangegeven waar wij verbeteringen in moesten plaatsvinden. Het is jarenlang goed gegaan, alleen nu heel abrupt willen ze niet verder met ons in gesprek hierover. Dus heeft u daar een verklaring voor? Het heeft ons ook overvallen, dus we hebben daar niet echt goed verklaring voor. Maar om daar even nader op in te gaan. Dus dat deze regeling afgeschaft is, dat hebben we ook geaccepteerd. Door de overheid is gezegd, je kunt gewoon via de normale wet arbeidsvreemdelingen, kun je gewoon nog steeds deze koks laten komen. Maar deze speciale regeling, die wilden ze afschaffen. Dus dat hebben we ook geaccepteerd. Alleen nu, een maand geleden, hebben ze nu aangekondigd dat ook via de normale de aanvraag, via de normale wet arbeidsvreemdelingen, dat ze een andere procedure willen gaan hanteren. Ja, en heeft er heel duidelijk mee te maken dat ze zeggen dat wij aan koks geen eisen meer mogen stellen, dat ze ervaring moeten hebben in Aziatische keuken. Mm-hmm. Dat ze dus kennis moeten hebben van de Aziatische keuken. Dus zij vinden dat wij voorrang moeten geven aan Europese koks, basiskoks, die geen ervaring hebben in de Aziatische keuken. En zij zijn van mening dat wij ze intern binnen 2 maanden tot 6 maanden kunnen opleiden tot Aziatische specialiteitenchef. En ik hoor hier het antwoord dat u geeft. U ziet dat niet zo. U ziet dat niet werken. En dit is echt gewoon neerkijken op de vakmanschap van de Aziatische specialiteitenkok. Er wordt daar gewoon veel te makkelijk op neergekeken. Natuurlijk is één deel van het beleid, zou je kunnen zeggen, ja, er is wel wat voor te zeggen om het arbeidspotentieel dichter bij huis eerder te zoeken. Maar anderzijds zegt u eigenlijk, op dat moment wordt iedere kok dezelfde kok. En zeggen zij eigenlijk, ja, iedereen kan uiteindelijk dat Aziatische vakmanschap leren. Daar hoef je niet voor helemaal uit Azië nog te komen. Nou, als deze mensen hier zouden zijn, heel graag. In Nederland bestaat er gewoon geen opleidingsstructuur die Aziatische koks opleidt. In het verleden is het door ROC's ook geprobeerd om zo'n soort opleiding op te zetten. Door de branche ondersteund. Wij waren initiatiefnemers en hebben we met verschillende ROC's geprobeerd om zo'n opleiding op te zetten. Mm-hmm. Maar die opleiding is er gewoon niet van gekomen. Ook juist, de ROC's hebben het geprobeerd, maar vanwege te weinig interesse vanuit hun leerlingen, konden de ROC's deze opleidingen niet starten. Ja. En zegt u dus als branche best overvallen te zijn door dit besluit. Valt er nog iets aan te doen? Wat kunnen jullie nog doen om deze nieuwe regelgeving toch tegen te houden of misschien te vertragen? Ja, ja. Dus wij doen nu duidelijk, wij zijn een petitie opgestart. En met deze petitie richten wij ook nu heel duidelijk op de leden van de Tweede Kamer. Mm-hmm. Met een noodoproep van, dit is er aan de hand. Als hier niet wat gebeurt, heeft dat hele grote consequenties voor de Aziatische keuken. Mm-hmm. Maar ik wil nog even terugkomen op het vorige punt. Want u zegt heel duidelijk van, je zou veel liever de potentieel hier in Nederland willen benutten. Dat willen wij ook. Want dit is een discussie namelijk die wij 5 jaar geleden ook met SZW gevoerd hebben. Met het ministerie. SZW, ja. Met het ministerie. En SZW geloofde ons daarin niet. Die zegt nee, die situatie in Nederland moet kunnen. Moet kunnen met ROC's. Dus het ministerie heeft toen een onafhankelijk onderzoek ingesteld door een extern bureau. En die extern bureau heeft toen ook keihard geconcludeerd dat de eisen die we eigenlijk stellen aan een kok, dat ze echt heel reëel zijn. Dat ze niet overdreven zijn. Dus die ervaring heb je echt nodig om in de Aziatische keuken goed te functioneren. En die hebben ook geconcludeerd dat het in Nederland op korte termijn gewoon niet te realiseren is. Mm. Dus ook op het eigen onderzoek stappen ze nu eigenlijk keihard overheen. Zonder dat er iets nieuws boven tafel gekomen is. Ja, maar Margriet Tarntjan, dat maakt het allemaal nog des te vager, zou ik zeggen eigenlijk. Terwijl dus aan de ene kant, zij worden door de inspectie krijgt zelf uit onderzoek naar voren van dat jullie aanvragen helemaal niet zo, dat het reëel is wat jullie verwachten. En uiteindelijk zeggen zij nu toch op het ministerie van, nou, we gaan die regeling toch echt wel stopzetten. Ja. Wellicht hebben ze meegeluisterd. Het laatste mag u zeggen, ja? Ik wil één correctie aanbrengen. Het is niet de regeling stopzetten. Dus dat de regeling stopgezet is, dat hebben we geaccepteerd. Maar dat ze nu die kwalificatie-eisen willen afschaffen. Mm-hmm. Voor onze koks. Voor de Aziatische specialiteitenkok. Dus dat ze zeggen dus dan dat het makkelijk ingevuld kan worden. Mm-hmm. Door Nederlandse koks die geen ervaring hebben in de Chinese keuken. Dus daarmee blokkeren ze nu ook de weg voor ons om via de normale wet arbeidsvreemdelingen koks aan te vragen. Nou, dat heeft u goed uitgelegd nu. Ja, nee, dat punt heeft u gemaakt en dat was duidelijk. Daar ga ik u voor bedanken. Dank voor de uitleg. Frank Chan, vicevoorzitter van de Vereniging Chinese Horeca Ondernemingen. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. We gaan door naar Rotterdam, want na 15 jaar zwaart burgemeester van Rotterdam Ahmed Abu Taleb af. De burgervader van de Maasstad laat grote schoenen na om te vullen. Daarom kan er vandaag gesolliciteerd worden op de vacature. De profielschets van de gemeenteraad, samengesteld door Rotterdammers zelf, kopt: een wereldstad zoekt wereldburgemeester. Wat houdt dat in en wie moet het echt worden? Nou, de Nieuws BV ging vanmorgen op onderzoek uit en vroeg het aan echte Rotterdammers. Grootgrondbezitters, Rotterdamse straatmensen. Voor je kop komen we je slaan met deze. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Ik ben journalist en een geboren en getogen Rotterdammer. Mijn stad heeft op dit moment vooral iemand nodig die in deze gepolariseerde tijd lastige keuzes durft te maken. Iemand die de armoede in de stad weet op te lossen. Niet door mensen uit de stad te duwen, maar juist door hen te omarmen en in de stad verder te helpen. En de ideale kandidaat bestaat niet, maar mijn gedroomde kandidaat is Khadija Ari. Mijn naam is Romana Vrede. Ik ben theatermaker. Rotterdam heeft een burgemeester nodig die werkelijk van Rotterdam houdt. En ik denk dat ik een goede burgemeester van Rotterdam zou kunnen zijn. Ik ben Elfie Tromp. Ik ben de stadsdichter van Rotterdam. De nieuwe burgemeester van Rotterdam moet meerdere talen kunnen spreken. En dan bedoel ik dat niet per se letterlijk. Maar ik bedoel meer de verschillende talen tussen de wijken in Rotterdam en de verschillende lagen, de rijkere lagen, de armere lagen. Het is heel belangrijk dat we een burgemeester krijgen waarbij elke burger zich gehoord en begrepen voelt. Ik ben Carrie uit Rotterdam. Ik werk bij het mooiste armoedeproject van het land en schrijf stukjes in het AD. We hebben in Rotterdam een burgemeester nodig die ook vindt dat het niet zo heel moeilijk moet zijn om het voor kwetsbare mensen makkelijker te maken. Dus moet Michelle van Tongerlo het worden. Zij is naast huisarts ook straatdokter en fulltime bulldozer tegen al het onrecht in Rotterdam. Go Michelle, go! Nou, dat is duidelijk. We gaan de sollicitaties bij deze openen en in de gaten houden. Voor nu eerst maar eens even dromen in kleur van Ras Rotterdammer Rawls. We dromen in kleur, opgefokt door de straten. We mannen in komen, ik door die jungle met soldaten. 12 uur van de liqueur, zicht op de Rotterdamse haven. Zie mijn dromen in kleur, zie die botten langs varen. Hier aan de kust, hier aan het water. Ik heb vaders, in mijn leden maken. Dromen in kleur. Kleine jongens stressen om de fun, want wij begonnen letterlijk alleen. Mama gaf die kleine jongen op, de straat die net als blokken aan mijn been. Kijken naar de sterren en de moonlight, kleine jongens willen sterren uit de hoed zijn. Ik kan me goed vertellen wat gebeurt, geen zwart-wit meer, we willen kleuren. Denk maar, ik had je nodig, keuzes op, ben niet gekozen. Wij zijn jongens van de bodem. Breekbaar, maar niet gebroken. Ik word gechilld nu, maar die van binnen doet het soms zo pijn. We willen kleur nu, want mijn dromen waren soms zo graag. We dromen in kleur, opgefokt door de straten. Mijn mannen in coma, ik door die jungle met soldaten. 12 uur aan de liqueur, zicht op de Rotterdamse haven. Zie mijn dromen in kleur, zie die botten langs varen. Hier aan de kust, hier aan het water. Ik heb vaders, in mijn leden maar. Dromen in kleur. Dromen in kleur. Moeders drogen tranen, wij zijn kinderen van God. Hoe zijn we jongens van de straten? Die beginnen in de groep. Die beginnen zonder laf. Op een dag dan zijn we stars. Op een dag dan gaan we heen. Dus ik moet kijken wat ik achterlaat. Maar tot die tijd ben ik alright. We dromen in kleur. We dromen in kleur. We dromen in kleur. Van de Ras Rotterdammer Raw Roots hoorde je dromen in kleur. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De nieuwsbv. De ouderwetse fotocamera is terug van weg geweest. Waarom dat is, dat hoor je zo meteen. Misschien wel omdat je dan zo ouderwets met een stapeltje foto's de meest belangrijke en spraakmakende momenten van je leven even rustig op de bank kan doorspitten. Gebeurde overigens ook bij het datingprogramma Lang Leven de Liefde. Het was ergens in 1993 zoiets. Toen was er een soort van sponsorloop, zeg maar. Dus hebben ze toen een foto van mij gemaakt, zeg maar. Dus, en dat is een foto, zeg maar, dan zat ik... Efteling. Ja, in de Efteling was in de Python. Dat was toen mijn eerste keer dat ik in een achtbaan over de kop ging, zeg maar. Dat is dan een vegetarisch gerechtje met verschillende structuren van peen. Oké. Okay. Ik hoop dat je zo ook weer een beetje een beter beeld hebt. NPO Radio 1. Eerst maar eens even naar het nieuws. Het is bijna 12:30, Kirsten Klomp. Bijna alle burgemeesters in Nederland hebben zich uitgesproken tegen antisemitisme. Dat doen ze in een open brief, schrijft het ANP. Ze schrijven dat antisemitisme geen incident is, maar een eeuwenoude vorm van racisme die, als we niets doen, van generatie op generatie wordt doorgegeven. De Spaanse regering stuurt binnenkort munitie voor het Patriot luchtafweersysteem naar Oekraïne. Volgens de krant El País wil Madrid geen complete systemen leveren, maar wel de zeer effectieve, maar dure raketten. Het Centraal Planbureau rekent de komende dagen maatregelen door die in de formatie op tafel liggen. Er zijn dan geen officiële onderhandelingen tussen PVV, VVD, BBB en NSC. De gesprekken gaan weer verder in de tweede week van het meireces. En het is nog steeds onduidelijk wat de schade is in het Kaatsmuseum in Franeker na de plofkraak vannacht. De voorzitter van het museum kan nog niet naar binnen, zegt hij tegen Omroep Friesland. De politie en recherche zijn nog bezig. De plofkraak was vannacht op een geldautomaat aan de buitenkant van het museum. Dankjewel, Kirsten. Erwin de Hart, situatie op de weg. Op de A8 Amsterdam richting Zaanstad staat door een spoedreparatie een file van 4 kilometer tussen Zaanstad-Zuid en Zaanstad-Assendelft. Vertraging is bijna 10 minuten. De afrit is op dit moment afgesloten. Een kapotte vrachtwagen blokkeert de weg op de rechte rijstrook van de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en Knopend Waterberg. 2 kilometer file A58 Tilburg-Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Moergestel en Knopend Baterdorp. En op de A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel ook 10 minuten vertraging. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Vandaag is dat Lisa Loep. De verbouwing van het Binnenhof valt een tikkie duurder uit dan gedacht. Waar we eerst dachten dat het 800 miljoen euro zou kosten, blijkt dat nu 2 miljard te zijn. En voor de goede orde, ze hebben voor de sobere en doelmatige variant gekozen. Ik begin wel steeds nieuwsgieriger te worden wat dan de luxe en volstrekt overbodige variant was. Zouden onze politici dan gaan voor zo'n Poetin-paleis met gouden wc's? Voor silent luxury à la Succession? Reet te duur zonder dat je het eraan afziet? Of voor de oliestaat-variant? Gewoon een zo hoog mogelijke toren bouwen. Dan zetten we dat torentje op palen van een kilometer hoog en bezuinigen op het laatste moment op de lift. Maar helaas zullen we dat nooit weten. In ons calvinistische land is elk ander mantra dan sober en doelmatig politieke zelfmoord. Mark Rutte schijnt as we speak, of as I speak, zelfs economy naar Istanbul te vliegen. Wat ik wel weer ironisch vind, want sober en doelmatig, hoe denk je dat het Binnenhof er überhaupt ooit is gekomen? Als dat destijds sober en doelmatig hadden aangepakt, waren het een leme hut en een paar krukjes geweest. Maar goed, er zal wel kritisch naar de kosten gekeken moeten worden. Ik heb wel een paar suggesties. Ten eerste, geen internet aanleggen. Kinderen moeten tegenwoordig hun telefoon inleveren voor ze de klas ingaan. En dat lijkt me ook een uitstekend idee voor politici. Bij de poort naar het Binnenhof allemaal je telefoon in een bakje doen. Wat een rust. Ten tweede, de wc's. Ik hoorde dat water uit de hofvijver het gebouw van de Eerste Kamer instroomt. Dat klinkt natuurlijk niet ideaal, maar dat is het eigenlijk wel. Op het Siget Festival schijnt er een wc te zijn die niet meer is dan een meterslange balk boven een grote bak dampende uitwerpselen. Zo'n balk boven een indoor hofvijver gaat onze volksvertegenwoordigers met beide benen op de grond houden. Wat ik ook mooi vind aan de kosten van het Binnenhof is dat de overheid ze inmiddels op de miljard euro afrondt. Ik heb daarom besloten om ook mijn communicatie aan de overheid op de miljard euro naar boven of naar beneden af te gaan ronden. Te beginnen bij mijn belastingaangifte. Ook thuis doet dit het goed, kan ik u zeggen. Hoe duur was die jurk? Onder het miljard. Ik heb begrepen dat Siewert van Liende ook met belangstelling kennis heeft genomen van deze tactiek. En ik heb nog een ideetje. Deze week is de gaskraan in Groningen definitief dichtgegaan. En eerlijk is eerlijk, ze nemen geen halve maatregelen. Ze storten die dicht met 500 meter beton. Ik weet niet veel van constructies en aannemerij, maar ik heb het gevoel dat dat apparaat nog wel eens van pas kan komen. Als we bij het Binnenhof nou eens beginnen met een fundering van 500 meter dik, ja, die kan je tenslotte maar beter hebben. En dat apparaat biedt nog veel meer mogelijkheden. We maken er een enorme dam naar Engeland mee. Rijden in 2 uur naar Londen. Of 2 dammen en dan pompen we het water ertussen weg. Hoeven we ook niet meer bang te zijn voor de stijging van de zeespiegel. De verbouwing van het Binnenhof is the gift that keeps on casting. En misschien ook een voorproefje van de budgettering van ons volgende kabinet. Grootse beloftes, niets door laten rekenen en op het laatste moment blijkt alles toch duurder te zijn dan je had voorzien. Zouden ze in het nieuwe Binnenhofrestaurant ook gratis bier serveren? De Nieuwsbv. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We horen hier de wielerbaan die ons land het afgelopen jaren veel kampioenen heeft opgeleverd. Denk aan Jeffrey Hoogland, Juri Havik, Marianne Vos, maar ook bijvoorbeeld Harry Lafrijzen. Daar komt Lafrijzen, Hoogland aan de binnenkant. Oh, Lafrijzen eromheen. Maar nu is het zaak om die bocht te houden. Lafrijzen, Hoogland. Harry Lafrijzen is de keizer op het koningsnummer. Maar er is iets ergs aan de hand, want die oudste en mooiste wielerbaan van Nederland dreigt namelijk te verdwijnen. De 60-jarige houten baan in het Alkmaarse Sportpaleis kwam met financiële problemen, waardoor het voorbestaan op losse schroeven komt te staan. En dat hart gelach. Onder andere wielerhelder Laurens de Dam en Nicky Terpstra, die komen daarvoor nu in actie om te voorkomen dat de baan voorgoed verdwijnt. En ik ga erover praten met Laurens hemzelf. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ja, jij werd gebeld door jouw oude trainer, heb ik begrepen, met dit nieuws. Wat ging er door je heen toen je het hoorde? Nou ja, ik kreeg meteen een flashback, want ik hoorde die geluiden. En volgens mij, hij stond inderdaad altijd zo te brullen, zeg maar, op de donderdagtraining. Dat je moest opletten, zeg maar, want valpartijen kon hij niet gebruiken. Ja, hij belde me of ik mee wilde naar een gesprek met de gemeente, want hij had gehoord dat het voortbestaan van de wielerbaan op losse schroeven stond, zeg maar. Mm-hmm. En als Herman je dan belt, dan zeg je geen nee natuurlijk, dus... Dus ik was mee met hem, met een kleine delegatie naar de gemeente. En daar heb ik dus de wethouder aangehoord. En toen ben ik om tafel gaan zitten met diezelfde kleine delegatie. Nicky eraan toegevoegd. En toen zijn we met een plannetje gekomen om in ieder geval, zeg maar, een aantal uren bij te plussen op de baan, zodat de baan, zeg maar, exploitabeler wordt. Interessanter wordt. Ja, ja, ja, en interessanter daardoor wordt voor de gemeente, zeg maar. Hij kostte te veel geld. Nou ja, en als wij hem in ieder geval voor een uurtje of 70 weer huren de volgende winter, dat scheelt alweer op de begroting, zeg maar. Schets hem eens even voor de luisteraar die wielerbaan hoort, maar er nog niet echt een voorstelling bij kan maken. Wat zien we? Ja, wat zie je? Je ziet dus een houten wielerbaan. Dus allemaal pakket, zeg maar. Mooi gespijkerd. Kombochten. Tribunes eromheen. Rennen, fietsen zonder remmen en zonder derailleurs die erop fietsen. Dus je rijdt altijd allemaal met ongeveer dezelfde snelheid in dezelfde richting. Dus eigenlijk een vrij risicoloze omgeving. Mm-hmm. Natuurlijk, we gaan die wedstrijden organiseren. Een klein voorbeeldje. We hebben niet hoeven nadenken over politiebegeleiding of een kruispunt afzetten. Ja, is heel gewoon goed. Ja, dat hoeft gewoon niet. Of die vervelende automobilist die toch nog op een parcours rijdt opeens. Precies, ja. Dus dat scheelde al een stukje in de chat. Ik heb een budgetje gemaakt voor die wedstrijden. En, dat is, kijk want er zijn veel plannen voor die baan. Dus het college van BMW doet een behoefteonderzoek. Er is ook een atletiek lobby aan de gang. Er is ook behoefte aan extra gymruimte voor scholen in Alkmaar. Maar ja, wij denken dat allemaal binnen de bestaande wielerbaan past. En dat je dan één grote multifunctioneel complex kan maken. Nou, daar zijn ze nu verder aan het onderzoeken. Kijk, dat is natuurlijk niet mijn expertise. Maar ik kan helpen door de baan een positief gezicht te geven, dan doe ik dat graag. Nou, dat is ook heel attent van je. Maar ik wil toch ook even met jou het doemscenario onderzoeken. Want wat er gebeuren als de baan verdwijnt uiteindelijk, als toch de gemeente voor een andere invulling kiest? Nou, dat is denk ik heel zonde op het gebied van talentontwikkeling in de omgeving. Of heel West-Nederland. De andere 250 meter baan die staat in Apeldoorn. Dat is ook een Olympische afstand, zeg maar. De Olympische kampioenen van zeg maar over 10, 20 jaar. Die zetten nu een eerste stapjes. Of die maken een eerste betaalslag op de baan in Alkmaar en Apeldoorn nu. En als dat zou verdwijnen, daar kan je over 20 jaar echt de effecten van zien op het gebied van ook topprestaties. Mm-hmm. Plus dat het natuurlijk breed sport is, wat ik net zeg, veilige omgeving. De kansen voor de baan zijn best wel groot, want er zijn steeds minder wegwedstrijden. Dus ik denk sowieso dat het zonde is als hij verdwijnt, dat we dan niet over 20 jaar ons voor de kop slaan van, hey, dat lag zo'n mooie baan en waarom hebben we hem eigenlijk weggehaald? Ja, en we hebben maar twee van die 250 meter banen in Nederland, volgens mij. Ja. Die Olympische afstanden. En het is dus de kraamkamer voor veel talent in Nederland, waaronder voor jouzelf, volgens mij. Want je hebt er zelf in Alkmaar als 10-jarig jochie ook gefietst. Ja, nou, ik was 15, toen ging ik op wielrennen. En ik zat toen op de club die exporteerde toen de baan, Alkmaar Victrix. Ja, daar hoorde erbij dat je, zeg maar, op de baan ging koersen. En ik weet nog goed, die koersjes begonnen vaak om 7 uur. Die van ons gaan ook weer zo rond die tijd beginnen. Om 5:30 dan kreeg ik snel van mijn moeder een bordje spaghetti. En dan ging ik op de fiets naar de baan, 5 kilometer, om daar een wedstrijdje te rijden. En als ik dan het podium reed, dan kwam ik bijvoorbeeld met 5 gulden thuis. En dan had ik mijn zakgeld verdubbeld. Weet je wel. En dat, dat zijn wel mooie herinneringen. En ik hoop niet dat gaat verdwijnen voor, zeg maar, de jeugd van de toekomst. Ja. De toekomst. Dus Mickey, die heeft zelf ook altijd op de baan gereden. Ja, dus we moeten de jeugd wat meer inspireren om eigenlijk naar die baan te komen. En daar uiteindelijk, als er natuurlijk genoeg mensen weer op afkomen, blijft die baan bestaan. Ook in Alkmaar. Ja. Je hebt zelf kinderen, heb ik begrepen. Hoe probeer jij die liefde voor die banen over te geven aan hen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat is niet volledig gelukt. Ik ben nog voordat de corona kwam, ik denk in 2017 was er een sprinttoernooi met Theo Bos en dus ook Harry Lafrijze en Teun Mulder race zelfs nog volgens mij. Toen en Jeffrey Hoogland. En toen hebben ze echt met open ogen zitten kijken op de baan. Maar ja, toen kwam dus inderdaad ook in de baan kwam de klat. Er zijn weinig wedstrijdjes meer waar je ze mee naartoe kan nemen. Mm-hmm. Maar ja, dat gaan wij. Na een training, dat nemen ze niet zo snel mee naartoe, zeg maar. Dus ik hoop inderdaad dat er ook heel veel jeugd ontdraaien. Er zijn ook jeugdwedstrijden. Dus dan kunnen we iedere week. Dus dan kunnen we doen van 10 tot 60 jaar kan je dus iedere dinsdag op de baan rijden. En wedstrijdjes. En ik hoop dat ik ook mijn eigen kinderen inspireer. Ja, heel goed. Ja. In jouw tijd was het nog een betonnen baan. Tegenwoordig, je noemde het net al, lichter parket. Ja. Is het daarom ook misschien ook zo duur? Is het onderhoud van zo'n parketvloer veel duurder dan zo'n betonnen vloer bijvoorbeeld? Nee. De baan zelf is echt top. Het probleem is eigenlijk het complex waar die in ligt. Of de hal waar die in ligt. Het dak lijkt wat, weet je wel. En dat soort dingen. Het ziet er gewoon wat oud en vervallen uit. Dus ik snap ook wel dat de gemeente er iets nieuws mee wil. Maar als het aan ons ligt wel dat die baan niet goed is. Dat die in ieder geval in die hal blijft liggen. En dan kijken we wel. Dus als die blijft liggen. Kijk, het is alleen maar goed als die hal groter wordt. En mooier. En nieuwer. En opgeknapt. Alleen ja, daar heb ik ook aanbevelingen voor. Alleen ja, dat uitvoeren. Dat ligt dan toch bij de gemeente. Als ik eerlijk ben. Ja, en goed. Hopen dat die baan tot in leven blijft in ieder geval. En dat we mini Laurens ten Damsjes en Harry Lafrijzes in de toekomst ook nog steeds daar in Alkmaar worden opgeleid. En je zegt, het ziet er goed uit. Dus ons telefoongesprek heeft al geholpen. Ja, ik denk het wel. Nou, we hebben vorige week een hoofdsponsor gestrikt. En binnen 3 dagen hadden we alle 28 boardingen, de plekken op de boarding verkocht. Dus binnen lokale bedrijfsleven leeft het wel. En we werden zelfs gebeld. Hey, we horen dat jullie met die baan bezig zijn. Mogen wij ook nog op de boarding? Is er nog plek? Ja, en dat geeft natuurlijk wel aan dat er wel animo is binnen het Alkmaarse. Ook om die baan echt te ondersteunen. Niet alleen met woorden, maar ook met euro's, zeg maar. Ja. Dus dat is in ieder geval fijn. Goed, dus jullie hulp als voormalige wielrenners hebben zeker dus al geholpen. Laurens ten Dam, dank voor je uitleg. De Nieuwsbv. De Anonymous Miss Postman, een van de grondleggers van de hiphop in Nederland. Of eigenlijk is zijn naam gewoon Raymond Stoutijn. We moeten er een tijdje op wachten, maar na ruim 12 jaar komt hij vandaag eindelijk met nieuwe muziek. In 1998 brak hij door met dit nummer, Documents. Dat was een van de grootste hits van dat album Cocktail. Destijds met 100.000 verkochte plaatsen. Het eerste hip-hop album dat goud ging in Nederland. Hij maakte nummers onder meerdere namen. Maar zijn muziek zal altijd authentiek blijven, zoals hij zelf zegt. Vandaag, na 12 jaar radiostilte, nieuwe muziek van Postman. Dit is Royals. nieuwe muziek van Postman naar 12 jaar radiostilte. Dit was Royals. De Nieuwsbv. Niet een selfie of een groepsfoto met je mobiel. Nee, de ouderwetse fotocamera is weer helemaal terug. Analoge fotografie wordt steeds populairder. En niet eens onder volwassenen die de nostalgische camera's van vroeger missen. Het zijn steeds meer jongeren. Het is niet aan te slepen. There's new film manufacturers popping up. Prices are going up for cameras. Een foto is altijd veel meer dan een bestandje. Het heeft toch iets van magie om een foto te maken en te hopen dat je weet wat eruit komt. Maar dat is altijd maar afwachten bij de ontwikkeling. Ja, dus niet alleen het fotograferen is terug, maar ook het ontwikkelen van die fotorolletjes. En je kan die rolletjes heel makkelijk naar de winkel brengen en ze daar laten ontwikkelen. Alleen hebben grote winkelketens op dit moment problemen met de grote aantallen en lange wachttijden om je fotorolletjes te laten ontwikkelen. Dus dan doet men het maar zelf. En dat kan in de donkere kamer, oftewel de doka. En die is dan ook helemaal terug van weg geweest. Ga erover praten met Shirley Welte, oprichter van De Lichtkamer in Den Bosch. En Evi Hagman geeft cursussen in het ontwikkelen van foto's. Goedemiddag, beiden. Goedemiddag. Hallo. Fijn dat jullie er zijn. Ja, Evi, maar eens even bij jou beginnen. 29. Zie jij nog steeds meer leeftijdgenoten hun smartphone-camera inruilen voor een analoge? Ja, ik heb wel veel mensen in de omgeving die gewoon een analoge camera hebben. En dat kan dan een hele eenvoudige zijn die ze dan van hun ouders hebben gepakt van zolder. Mm-hmm. Of, en ook steeds minder mensen vragen of ze een foto mogen zien als ik foto heb gemaakt. Dus dan met vaak, je analoge camera? Ja, in het begin was het vaak dat zat ik ook kijken. Maar dat... Dus dat komt er ook weer langzaam in, dat je niet meer meteen de foto kan zien. Ja, precies. En steeds meer grote merken maken zelf ook weer eigenlijk analoge camera's. Of die camera's die lijken op de analoge camera's van vroeger, toch? Ja, dat klopt ook, ja. Ja, het is sowieso... Ik vind het sowieso mooiere camera's, maar... Mm-hmm. De oude camera's, ja, de techniek is ook wat beter qua kwaliteit. Dus ik denk dat het daarom ook alweer terug aan het komen is. Heb jij een verklaring waarom die analoge fotografie zo populair is? Ja, als ik voor mezelf spreek. Ik heb zelf, betaal ik elke maand geld aan Google en aan Apple om mijn foto's op te slaan. Maar ik kijk daar eigenlijk nooit meer naar terug. Dus het is gewoon, je hebt zoveel foto's dat het... het is gewoon... Belachelijk. Het is te veel. Ja. En... Ja, al die foto's die staan maar ergens in de lucht. En ja, als niemand ooit meer die foto's opent, dan bestaan ze ook niet meer eigenlijk. Dus die analoge camera verplicht je ook om een moment echt even goed na te denken. Wil ik dit vastleggen of niet? Ja, ja. En je hebt iets tastbaars, want je hebt negatieven. En je hebt foto's mm-hmm. die je uiteindelijk gaat printen. Dus dan ja, hang je het ergens op of je stopt het in een doos. Maar het is in ieder geval nog tastbaar. Ja, ja precies. Krijg je ook wel weer dozen met foto's. Maar ja. Die heb je in ieder geval dichterbij je. Die foto's moeten ontwikkeld worden. En dat kan in een donkere kamer. We gaan even naar Shirley. Jij bent oprichter van De Lichtkamer. Een werkplaats voor analoge fotografie. Wat vind je zelf zo mooi aan analoge fotografie? Nou, ik hou heel erg van analoge fotografie, omdat je eigenlijk steeds een moment meeneemt. Er zit een zekere poëzie in. Dus op het moment dat je eigenlijk iets fotografeert, sla je dat op in een in die toverdoos eigenlijk voelt het bijna. Een soort kleurkristallen waar je het licht in opslaat. En dat neem je uiteindelijk ook weer mee naar de donkere kamer. Dus het spiegelt telkens dat moment. Dus het blijft ook op een bepaalde manier bewaard. Ja, en het spannende eraan is ook, is het gelukt, de foto? Dat zie je pas in die donkere kamer ook. Want daar kan je die analoge foto's ontwikkelen. Evi, toen jij voor de eerste keer een foto ging ontwikkelen, was dat ook bij Shirley in De Lichtkamer? Nee, dat was op school. Ik had gehoord dat er een doka op school was. En waar die zat, die was best wel verstopt. Dus ik had op een gegeven moment een klasgenoot gevraagd of die wilde laten zien waar die donkere kamer zat. En daar hing een lijst met hoe je moest ontwikkelen. Dus toen dacht ik, ik schiet wel een rolletje vol en ik ga de stappen gewoon volgen. En hoe was dat? Ja, zweten. Want je staat eerst in het pikkendonker om je rolletje of de negatieve uit het rolletje te krijgen. Maar je moet het ook soort indraaien in een spoel. Maar als je dat allemaal niet kent, dan is dat best wel spannend. Maar je kan niet even het licht aanzetten of naar buiten lopen, want dan... Ja, elk contact met licht verpest eigenlijk dat fotorolletje. Ja, ja. Ja. Ja tot aan het ontwikkelen mag er geen licht bij komen. Ja. Nou, en in die donkere kamer moet je heel wat stappen zetten. Shirley, kan je ons even meenemen? Je hoeft niet het hele stappenplan door te maken. Maar wat maakt het nou zo speciaal als je daar zelf bezig bent je eigen foto's te ontwikkelen? Wat maakt dat proces nou nog interessanter daardoor? Ja, het is echt heel, heel stil en heel donker. En je staat ook heel erg in je eigen wereld. Het staat een beetje buiten de rest van de tijd en alles wat er doorgaat. En je ziet het beeld wat je bewaard hebt als het ware weer naar boven komen. Dus het heeft ook echt wel een soort van een beetje magie ervan. Ja, zie je dan ook een toename van jongeren die dat komen doen in jouw donkere kamer die jij hebt? Ja, zeker. Het is echt wel weer populairder aan het worden. Ik ben zelf 42, dus in de tijd dat ik op de kunstacademie zat, werd eigenlijk het analoge ingewisseld voor de digitale fotografie. Dus mensen in mijn leeftijd die gebruiken nou juist eigenlijk dat digitale vooral. Maar je hebt een oudere generatie die het echt nog kent van vroeger en die heeft daar nog wel zelf heel veel ervaring mee. Maar de jongeren die daar nu mee bezig zijn, die pakken dat echt weer op. Ik had pas ook iemand die echt weer uit Amsterdam kwam en die heeft ook heel veel internationaal gefotografeerd. En die zei, ja, je hebt in Parijs en in Londen heb je gewoon doka's waar je gewoon met rijen naast elkaar kan afdrukken. Mm. En hier in Nederland heb je dat gewoon helemaal niet. Openbare doka's daar nog. Ja. Nou ja, weer ook soms, ja. Ah, ook weer nieuwe gebouwen. Niet ouderwetse, maar ook gewoon nieuw ontwikkelde doka's. En hier in Nederland hebben we er eigenlijk dan weinig. Is jou bekend, Shirley, hoeveel we hebben in Nederland? Nou, ik hou ze niet precies bij, maar zeker een kleurendoka zoals wij hebben. Mm-hmm. Dat is best bijzonder. En dat heb je ook wel in Arnhem en in Utrecht. Kun je daar ook voor terecht. Maar ik ken ze ook echt niet allemaal natuurlijk. Maar waar je het zelf kan doen tenminste. Want je kunt natuurlijk ook nog spullen wegbrengen. Dat is weer anders. Maar echt zelf afdrukken in kleur, dat is best bijzonder. Dus dat is wel heel leuk om te kunnen doen bij ons. Ja, en we leerden afgelopen week dat bij dat wegbrengen juist ook lange wachtrijen op dit moment zijn. Evie, jij geeft ook cursussen in het ontwikkelen van die foto's. Wat is nou de meest gemaakte fout in de eerste sessie? Het kan natuurlijk zijn dat je te lang ontwikkelt, maar dat hou ik dan wel goed in de gaten. Ik heb de cursus ook niet zo vaak gegeven, dus er gaat gewoon niet zoveel fout momenteel. Wat bij mij een goede cursusleider misschien. Dat kan ook. Ja. En wat is te lang ontwikkelen? Wat houdt dat in? Ja, te lang ontwikkelen is dat je hebt een soort van 3 stappen met verschillende soorten chemicaliën. En de eerste stap is het ontwikkelen. Dus dan zorg je ervoor dat alles wat het licht geraakt heeft op het rolletje in de camera, dat blijft dan plakken op de negatief. Ik weet niet of het zo duidelijk is. Ja, nee, zeker. Het is heel duidelijk. En je noemt al even chemicaliën. Want die zijn er nodig hè, om tot het ontwikkelen van die foto's te komen. Shirley, moet dat altijd eigenlijk met chemicaliën? Of hebben we er de afgelopen jaren ook hier een ontwikkeling in doorgemaakt dat de tegenwoordig het foto's ontwikkelen van nu toch misschien wat milieuvriendelijker kan dan vroeger? Het kan milieuvriendelijker, maar dat is niet zo stabiel als met de chemicaliën die we vroeger ook al gebruikten. Maar er zijn wel zeker mogelijkheden. We hebben ook iemand bij ons in de doka die zichzelf daar heel erg in gespecialiseerd heeft. Dus echt biobased. En zij gebruikt bijvoorbeeld koffie om fotorolletjes te ontwikkelen. Of dennennaalden om papier mee te ontwikkelen. Dus er zijn ook echt meer mogelijkheden dan alleen de standaard chemie. Maar ja, wat ik al zeg, de stabiliteit daarvan is echt een stuk experimenteel. Ja. Het resultaat is ook iets verrassender. Dat experimentele zie ik ook wel terug aan de andere kant van het glas. Want dan zie ik allemaal mensen fronsen met dennennaalden foto's ontwikkelen. Dat moet je heel even uitleggen. Ja. Nou, op het moment dat je met een spar de dennennaalden kookt, dan komt er een zuur vrij. En met dat zuur kun je ook ontwikkelen. Dus er zijn meer mogelijkheden dan alleen de chemie die je gewoon in de winkel kan kopen. Ja. Ja, nou interessant. Dus naast het vele fotograferen met analoge camera's zien we dus ook een toename in het ontwikkelen van je eigen foto's. Is er nog, Shirley, iets veranderd in de techniek? Nou, we hebben dus dat biobased, maar voor de rest zijn het eigenlijk nog steeds de oude spullen van vroeger? Ja, de oude spullen van vroeger, waar ook dus heel veel aan gesleuteld moet worden. Dus het is ook altijd wel een uitdaging. Ik denk wat er vooral verandert is hoe er uiteindelijk met het afval omgegaan wordt. Hm. Dus op het moment dat er afval is, hoe het afgevoerd wordt, dat mensen zichzelf gewoon veel bewuster zijn van waar ze mee werken, dat ook de afzuiging veel beter is, dat je niet... Ja, vroeger zaten mensen rokend in een auto in de file, weet je wel. Dus dat doe je ook niet meer tegenwoordig. Tenminste, niet dat niet de meeste mensen meer. Nou goed. De meeste mensen. Ja. Nee, ik ga jullie bedanken. Het is leuk. Ik zou zeggen, allemaal naar Marktplaats om nieuwe dingen op te pakken en te kopen ook. En dus een kamer vrijmaken in je huis voor die donkere kamer. Shirley Welten en Evie Hagman. Dankjewel.

toch militair aangewend kunnen worden. Bijvoorbeeld machines, maar ook weer chips en technologie. En daarmee houden ze het Russische leger overeind. En dat is een bedreiging, bijvoorbeeld ook de rechtstreeks voor onze Europese partners. En daar zou China mee op moeten houden. Dus dat is iets waar Blinken heel erg op gehamerd heeft. En over die economische zaken zegt hij van, ja, we doen eigenlijk het niet anders dan het goed beschermen van de belangen van onze Amerikaanse werknemers. Dat is ook onze taak. En dat doen we op een verantwoorde manier, zonder China daarbij onnodig te hinderen. Ja, het klinkt toch alsof ze wel wat verwijten her en der naar elkaar hadden. Zijn ze ook nog een beetje nader tot elkaar gekomen? Nou, er zijn kleine projectjes waar die Blinken nu wel afkondigt. Hij zegt, we gaan met China meer structureel praten over kunstmatige intelligentie. En hij zei ook dat hij gepraat had over uitwisselingen op het niveau van de gewone bevolking. En dat hij daarbij hoopte dat er vooral binnenkort ook weer meer Amerikaanse studenten naar China zouden komen. Want dat zijn er op dit moment nog geen 900. En dat staat eigenlijk niet in verhouding tot de tienduizenden Chinese studenten die in Amerika studeren. Dankjewel, China-correspondent Gary van Pinksteren. Een feest voor Eritreërs in Rijswijk moet gewoon doorgaan, vindt de organisator van de feestlocatie. De burgemeester heeft de bijeenkomst verboden, omdat de kans op rellen te groot zou zijn. De organisator is het niet eens met het besluit en zijn advocaat vertelt waarom. Omdat we in Nederland het recht op vrije vergaderingen hebben, vrije vereniging. En dat betekent dat een burgemeester zo'n bijeenkomst niet op voorhand kan verbieden. Geweld moet niet lonen. Dat is echt, vind ik als advocaat, ook heel belangrijk. We leven in een rechtsstaat en dan moet het niet zo zijn dat degenen die geweld gebruiken, dat die hun zin krijgen. De ondernemer is van plan om het verbod te negeren en het feest door te laten gaan. Tussen aanhangers en tegenstanders van het Eritrese regime zijn al jaren spanningen. In februari leidden die spanningen nog tot gevechten in Den Haag. Op verschillende universiteiten in de VS hebben studenten opnieuw geprotesteerd tegen het Gaza-beleid van de Amerikaanse regering. De protesten begonnen vorige week op de Columbia University in New York en hebben zich sindsdien als een olievlek over andere universiteiten verspreid. Op een universiteit in Ohio greep de politie in. De studenten en docenten die zich aansluiten bij het protest eisen een staakt het vuren en hebben felle kritiek op president Biden. En ook op Harvard wordt geprotesteerd, onder meer door deze student uit Pakistan. The Muslim, the Arab community, the South Asian community has seen in terms of repression of their voices, in terms of like how felt and heard they felt on this campus, just by virtue of the thing that they've been wanting to see. Deze Joodse student hoopt wel dat er wat meer nuance wordt aangebracht in het debat, bijvoorbeeld door verschil te maken tussen de Palestijnen en Hamas. I think the problem is that there needs to be nuance for any cause that you support. And I wish some people would also draw the line between their support of Palestine and their support of Hamas. In verschillende steden kwam de politie dus in actie. Onder meer in Atlanta en Los Angeles zijn tientallen mensen opgepakt en kwam het tot een confrontatie met de politie. Israël is bereid om af te zien van de eis dat 40 gijzelaars vrijkomen in ruil voor een tijdelijk staakt het vuren. Israël zou nu bereid zijn om genoegen te nemen met 33 gijzelaars, zolang het vrouwen, mannen boven de 50 en ernstig zieken zijn. Veel bedrijven houden zich niet aan nieuwe regels om luchtvervuiling tegen te gaan. Stoffen die kunnen verwaaien, zoals zand en as, moeten volgens de nieuwe omgevingswet worden opgeslagen in een afgesloten ruimte. Maar honderden bedrijven doen dat nog steeds buiten, blijkt uit onderzoek van het programma Argos. En een Japans dorp gaat een enorme zwarte barrière installeren op een populaire fotoplek met uitzicht op de berg Fuji, omdat de lokale bevolking genoeg heeft van de hordes buitenlandse toeristen. De berg Fuji is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Japan. Het NOS-journaal. Het is weer de dag van de lintjesregen. De dag voor Koningsdag worden er traditiegetrouw bijzonder veel lintjes uitgereikt. Misha Vos van de Kanselarij der Nederlandse Orde, de instantie die over de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen gaat. Goedemiddag. Goedemiddag. En hoeveel zijn het er vandaag? Het zijn er vandaag bijna 3400. Dus dat is heel wat. Ja, en hoe verhoudt zich dat tot andere jaren? Veel of weinig? Nou, het zijn. Er zijn er dit jaar 500 meer dan vorig jaar. Dan vraagt u mij hoe dat komt. Dat weten we niet precies. Maar wat ik wel heel bijzonder vind, is dat er toch ieder jaar weer duizenden aanvragen ons bereiken. En dat er dus kennelijk toch in de maatschappij een grote behoefte bestaat om op deze manier anderen in het zonnetje te zetten. Ja, zijn er ook onderscheidingen die u voorbij hebt zien komen die extra opvallend zijn dit jaar? Ik heb een van de mooiste banen van Nederland. Want ik word eigenlijk iedere dag geconfronteerd met mooie, bijzondere mensen. Hè, in alle dossiers. Maar er was vanochtend een echtpaar uit Pijnakker dat al 33 jaar pleegkinderen opvangt. Ook uit crisissituaties. Dat vond ik heel mooi. En er was ook een jongen die al op 29-jarige leeftijd werd onderscheiden. Die al op 16-jarige leeftijd als vrijwilliger begon. En dat zijn gewoon hele bijzondere mensen. Hè? Ja. Waar ik 's avonds op de bank lig, gaan andere mensen de handen uit de mouwen steken om toch vrijwilligerswerk te doen. En dat vind ik heel bijzonder. Ja, en zo jong inderdaad ook al. Wat is de beste smoes die u heeft gehoord om iemand juist vandaag naar het gemeentehuis te lokken? Nou, ik hoorde vanochtend een smoes van een wijkagent. Die kreeg een koninklijke onderscheiding. Maar die dacht dat hij een geregistreerd partnerschap met zijn echtgenoot zou aangaan. En dat bleek dus toch even anders te zijn. Ik hoop dat ze het alsnog gaan doen, maar het was vandaag dus even iets anders. Ja, daar moeten ze even een nieuwe datum voor prikken dan. Maar dat zal die vast niet erg... Ja, dat denk ik wel. En u zei al, een jonge die een onderscheiding heeft gekregen. Kijken jongeren nog steeds, zijn ze veel met lintjes bezig? Dat weet ik niet. Het is natuurlijk wel zo dat je moet je geruime tijd voor de samenleving hebben ingezet. En dat is op jonge leeftijd natuurlijk wat lastiger. Denk wel, afgelopen dinsdag is nog een 23-jarige jongen heeft een heldenmedaille gekregen. De erepenning voor menslievend hulpbetoon. Dat was de jongen die in een gracht in Delft een mevrouw uit een auto redde. En toen met gevaar voor eigen leven in het ijswater sprong. En er zijn ook wel gemeenten die kinderlintjes uitdelen. Dat gaat niet via ons, maar dat is ook iets wat wel gebeurt. Ja, dus op die manier zijn ze er toch al mee bezig. En ze nomineren elkaar dus nog steeds duizenden mensen die iets goeds hebben gedaan voor de samenleving. Mischa Vos van de Kanselarij der Nederlandse Orde, dankjewel. En de dag van de lintjesregen is natuurlijk ook de dag van de Koningsspelen. Meer dan 1 miljoen kinderen doen mee aan de sportdag, die dit jaar voor de 12e keer wordt georganiseerd. De officiële opening was vanochtend op een basisschool in Hoofddorp, in het bijzijn van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En voor de camera benadrukte Maxima het belang van mentale gezondheid. Gezondheid heeft niet alleen maar een deel echt fysieke gezondheid. En ik denk dat ook in balans in je leven, dat je toch wel dingen doet voor jezelf, waar je lekker voelt, dat je echt toch wel omgeringd wordt door mensen die van je houden, die echt de mensen die jou omarmen, dat je zorgt dat je niet eenzaam kan voelen. Dus gezondheid is niet alleen maar fysiek. Nee. Maar ook echt voor jezelf goed zorgen. Ook in je emoties en mentaal. Het thema van de Koningsspelen is dit jaar ontdek. Kinderen worden uitgedaagd om nieuwe sporten uit te proberen. Het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog met zonnige perioden en ook stapelwolken. In het zuiden is het meer bewolkt en er kan ook een bui vallen. Het is 10 tot 14 graden. Morgen wisselend bewolkt bij 14 tot 18 graden. Met in de middag kans op buien en mogelijk onweer. Erwin Hart, de situatie op de weg. Het wordt drukker op de weg. Het begin van de meivakantie doet veel files ontstaan. Op de A7 Groningen richting Heerenveen is een ongeluk gebeurd bij Tijnje. 4 kilometer file vanaf Peterswaag, 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Badhoevedorp en de afrit Haarlem-Zuid, 5 kilometer file, ook door een ongeluk. Vertraging is een kwartier. A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg door een kapotte vrachtwagen, een kwartier vertraging. 4 kilometer file. Op de A50 Os richting Apeldoorn tussen Renkum en knooppunt Waterberg 8 kilometer door pechgeval op de A12. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Kontuur, de Nieuwsbv. Nogmaals goedemiddag en welkom terug bij de Nieuwsbv. Steun voor Oekraïne, de huurwet, het mesbeleid, het kabinet mag dan demissionair zijn, maar soms weinig van te merken. OO Den Haag. Met de formatie die altijd maar voortduurt en voortduurt, is de vraag: wie regeert er in dit vage vuur? Ik ga het erover hebben met een man die op de dag des oordeels ongetwijfeld aan de goede kant gaat staan. Politiek duider van BNN Vara, Peter K. Goedemiddag. Gedachte, Steven. En je hebt weer iemand meegenomen, ook in de week van K. deze vrijdag. Bij ons de gast, Tweede Kamerlid voor D66, Jan Paternotte. Goedemiddag ook. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Eerst even nieuws van gisteren wil ik met u behandelen. VVD-leider Dylan Jessogus claimde 4 dagen voor de verkiezingen dat duizenden vluchtelingen nareis op nareis stapelden. Nu blijkt dat ze helemaal geen bewijs heeft voor die uitspraak. Meldt Trouw onder andere gisteren. Bent u ook in haar leugen getrapt toenertijd? Nou, wij vroegen ons al af van waarom komen er maar niet duidelijke cijfers door? We hebben heel vaak toen tijdens die onderhandelingen ook gevraagd van maak nou duidelijk om hoeveel mensen dat er gaat en wat je daar dan aan kan doen als dat probleem zo groot is. Ik wilde best meedenken met de VVD, maar dat kwam maar niet. Dus ik had toen het kabinet viel al wel het idee van dit is wel een heel slap verhaal. Wat ik wel verbijsterend vind, meneer Paternotte, is dat er zulke intelligente mensen van D66 betrokken waren bij die onderhandelingen over die asieldeal. En dat er niemand op het idee is gekomen om het een asielcrisis te noemen. Ik bedoel, wat zit jullie dat te doen? Ja, nee, wij zijn altijd zo bij D66 bezig met echt denken van hoe kan je echt een probleem oplossen, dat we vergeten dat je er ook gewoon een andere sticker op kan plakken, hè? En je kan ook bijvoorbeeld denken, we noemen het een crisis. En dan, nou, fantastisch. Ik bedoel, als je een tuin een jaar lang niet onderhoudt, geen gras maait, geen onderhoud doet, en dan is het totaal overwoekerd. Nou, het enige wat je hoeft te doen is zeggen, nu heb ik een tuincrisis. En, maar ja, goed, als we eerlijk zijn, daar knap je uitzicht natuurlijk ook niet echt van op. Nee, dat is waar. Maar ja, goed, het kabinet had er nog kunnen zitten dus eigenlijk. Het kabinet had er absoluut nog kunnen zitten. En sterker nog, we hadden toen een pakket op tafel waarvan alle deskundigen toen ook zeiden, dit is het grootste pakket maatregelen op migratie dat we in 10 jaar tijd hebben gezien. Dat hadden we toen kunnen nemen. En dat is nu bijna een jaar geleden. Dus bedenk je even dat we dat allemaal al lang in werking hadden kunnen zetten. Dan waren we nu echt een heel stuk verder. Terwijl er nu nog een hele lange formatie bezig is. En de VVD volgens mij ook niet helemaal blij is met de uitkomst van de verkiezingen. We praten zo meteen verder, ook welke crisis misschien nog meer op ons afkomen. Eerst, Peter, gaan het hebben over de periode tussen de verkiezingen en het moment dat er ook daadwerkelijk straks een nieuw kabinet op dat bordes staat. Want wie regeert er nu in dit vage vuur eigenlijk? Nou ja, officieel is dat natuurlijk het demissionaire kabinet op het ogenblik. En die passen op de winkel totdat de formatie klaar is. Nou, vroeger was dat niet zo'n probleem, want toen duurden die formaties veel korter, een maandje of 3 of zo. Maar sinds Mark Rutte in 2010 de leiding van het land heeft overgenomen, duurden ze aanmerkelijk langer, met een enkele uitzondering daar gelaten. Nou, ook nu zijn we alweer 5 maanden onderweg. Mark Rutte is er klaar voor om het nu over te dragen, zei hij in een debat. De bloemen staan klaar, alles is aangezogen en aangehakt en de ramen zijn gelapt. U kunt het morgen overnemen. Ja, jij zei deze week in de Nieuwsbv, ik leerde van jou zelf, Peter, dat dat ook best wel snel kan zijn. Jij denkt dat die formerende partijen er best snel uit kunnen zijn. Maakt het dan ook nog, ja, het kan ook nog even duren natuurlijk uiteindelijk dat zo'n nieuw kabinet er zit. Ontstaat er dan niet ook een beetje een machtsvacuüm met zo'n demissionaire kabinet op een gegeven moment? Op een bepaalde manier wel. Maar goed, de Tweede Kamer is nu eigenlijk de baas. Want die, ja, je weet ook sinds de verkiezingen is die indeling natuurlijk enorm gewijzigd. De ene partij is wat groter, de andere partij is wat kleiner. Ik kijk even opzij. Ja, D66 is wat kleiner geworden. Er zijn een aantal wetten controversieel verklaard. Die mogen niet behandeld worden. Maar dat zijn er veel minder dan tijdens vorige formaties. Want het is steeds kijken naar een meerderheid van de Tweede Kamer, waar de Tweede Kamer voor kiest. En al die stemmingen die zorgen soms wel voor gefrustreerde gezichten. Ja, want het kan soms ervoor zorgen dat bepaalde voorstellen er gewoon niet doorheen komen. Ja, want de partijen die nu formeren, die spreken zich wel eens uit voor of tegen bepaalde wetten. En dan zie je dat het mogelijk het nieuwe kabinet dat eigenlijk ook een beetje de dienst uitmaakt en dus bepaalde dingen tegen kunnen houden. Maar nog veel vaker zien we dat het demissionaire kabinet er toch dingen doorheen krijgt. De laatste weken zijn er veel voorstellen geweest die flink wat stof deden opwaaien. En daarvan heb ik er een aantal voor je op een rijtje gezet. En we beginnen bij gisteravond. Het wetsvoorstel is aangenomen. De Tweede Kamer heeft zojuist in grote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel betaalbare huur. En daarmee is deze wet een grote stap dichterbij gekomen. Demissionair of niet, de ministers van Rutte 4 zitten nog altijd aan het roer. De huurwet van minister Jonge is sinds gisteravond een feit. En ook minister Adema mag door met zijn mestbeleid. Als wij met elkaar nu niet de verantwoordelijkheid nemen, dan zijn we nog meer verantwoordelijk geworden voor het niks doen. Had dit schip niet al lang in de haven moeten liggen? Kun je dit kabinet wel demissionair noemen? Het mooie van demissionair zijn is hoe langer je het bent, hoe minder je het wordt. Want ze varen maar door. De ministers blijven geld uitgeven. Onder leiding van de minister van Financiën. Nou, een hele nette voorjaarsnota. waarin we ook geld vrijmaken voor grote uitdagingen, zoals Oekraïne. Dat kan een demissionair kabinet doen? Dat moet een demissionair kabinet doen. Ze houden koers met geld naar Groningen, gedupeerden van de toeslagenaffaire en de asielopvang. Is er ook over gesproken binnen het demissionair kabinet om dat misschien niet te besteden? Nee, dit was wat nodig was en dan maken we het vrij. En ook stikstofminister Van der Wal mag door met de uitkoop van boeren. Maar tegelijkertijd is er de afgelopen periode een heleboel in de stijgers gezet. En ik wil daar de komende tijd wel echt mee verder. Het leidt allemaal tot frustratie aan de formatietafel. Zij willen ook aan het roer. En de VVD staat met één been op het dek en één been aan de wal. Volgens minister en VVD-leider Jezelkus voelt de VVD in de Tweede Kamer zich niet gebonden aan de afspraken. Het leidt tot een zeer geïrriteerde Rutte. En zo zou Rutte zelfs hebben gezegd, als het de VVD-ministers niet bevalt, dan moeten ze maar vertrekken. Want die plek in de stuurhut geeft hij niet zomaar op. De formerende partijen proberen het schip regelmatig te bestormen. Tot grote ergernis van de bemanning. Zo eiste premier Rutte in december geld voor Oekraïne. Ik zeg er één ding bij, voorzitter. Als de motie wordt aangenomen en u wilt dat ik hem uitvoer, dan ga ik niet doen. Dus dan moet u een motie van wantrouwen indienen en dan zal het hele kabinet opstappen. En deze week wil de minister Weerwind zijn wijzigingen aan de transgenderwet niet intrekken. Het is een motie die ik niet kan uitvoeren en dit niet wil uitvoeren. Voert het demissionaire kabinet nog terecht het gezag op het schip? Gemaakt, Peter. Wederom samen met Sandrien Teloze heb je deze reconstructie gemaakt. En meneer Paternotte, uw eigen partij zit ook nog in die stuurhut van dat schip. Regeert demissionair Rutte 4 over haar eigen zeemansgraf? Nee, ja, het zou natuurlijk fantastisch zijn als je de hele wereld en alle problemen even op pauze kunt zetten en dan 6 maanden, 9 maanden bezig kunt zijn met formeren. Maar ja, dat gaat niet. Poetin heeft natuurlijk niet het idee van oké, ik wacht even met die oorlog totdat Nederland eruit is met een formatie. Dat mestprobleem, dat gaat gewoon keihard door. Boeren komen in de problemen. Ja, dan moet je maatregelen nemen. Dat is gewoon wat een kabinet verplicht is. Je kunt niet part-time regeren. Dus die formerende partijen, die moeten niet lopen te piepen? Nee, ik zou zeggen, kijk, als je een half jaar bezig bent... Kijk, dat kan natuurlijk. Informatie kan ingewikkeld zijn. En we moeten natuurlijk zien wat eruit komt. Alleen, dan moet je niet gaan zeuren dat er ondertussen geregeerd wordt. Want dat heeft het land nodig. Er moeten keuzes gemaakt worden. En ik denk dat we Nederland niet zouden bedienen als we alle problemen met de grote sneeuwschuiver vooruit zouden schuiven. Want dan komen we geen steek verder. En uiteindelijk zal de Tweede Kamer overal toch mee moeten instemmen. Nou, dat zien we nu ook gebeuren. Met zo'n huurwet, met de mestaanpak, met steun voor Oekraïne. Daar zijn meerderheden voor. Dus dat is ook gewoon democratisch. Dan kan je door. Het kan wel ingewikkeld worden soms. Bijvoorbeeld deze week zagen we dat nog bij uw eigen partijgenoot minister Weerwind. Was veel in het nieuws. We hadden dan over de verruiming van de transgenderwet. Een meerderheid in de Tweede Kamer wilde die wet niet meer behandelen. Maar die minister, uw eigen D66-minister, zegt... ja, jammer dan, ik ga het wel gewoon doen. En gaat eigenlijk in tegen de meerderheid van de Tweede Kamer daarbij. Is dat nog democratie? Ja, want kijk, dit is gewoon echt een voorbeeld van slecht bestuur... wat Nieuw Sociaal Contract wilde doen met die transgenderwet. Dat is even via met een motie in een debat wat daar helemaal niet over ging... Zonder dat anderen er helemaal niet over konden meepraten of op konden reageren. Via de achterdeur proberen zo'n wet af te voeren. Kijk, als ze er tegen zijn... kun je gewoon die wet gaan behandelen, dan is er een debat... dan kan iedereen zich uitspreken, kun je alle vragen stellen... en uiteindelijk stem je dan tegen en als een meerderheid tegenstemt... ja, dan is dat democratie. Maar überhaupt er niet over willen praten... en het allemaal parkeren naar een achterkamer, ja, dat is slecht bestuur. Dus het is ook heel logisch dat de minister die over rechtsbescherming gaat... want dat is waar Frank Weerwind over gaat, dat hij dan zegt... ja, dat kan ik dan niet uitvoeren. Vond u het makkelijk van NEC dat ze het op deze manier deden? Ja, nou ja, ik vond het in ieder geval een ongelofelijke mispeer. En staatsrechtelijk spookrijden. Terwijl je dat juist van de NEC natuurlijk. De nieuwe bestuurscultuur, toch? Ja, maar dit is toch. Het is ook gewoon. Dat als je dat even aan mensen op straat probeert uit te leggen. Van nou ja, wat zij wilden was dat je überhaupt niet mocht praten over iets. Dus kijk, dat je ergens tegen bent. Dat je een bepaalde wet niet wil. Dat kan, tuurlijk. Dat mag elke Kamerlid zelf bepalen. Maar dat je zegt dat andere Kamerleden niet eens vragen erover mogen stellen. Dat de minister dat niet mag beantwoorden. Dat je dat wil blokkeren. Mm-hmm. Dat is heel raar. Overigens, een ander voorbeeld uit 2017. Dat is, als u even terugdenkt, was dat een periode dat D66 aan het formeren was. En toen regeerde... Dat duurde ook best lang, hoor, eerlijk dat gezegd. Dat duurde best lang. Ja, toen regeerde het kabinet... dat was de formatie van Rutte 3. VVD en PvdA pasten nog op de winkel van Rutte 2. En dat demissionaire kabinet... dat besloot even extra geld uit te geven aan salarissen voor leraren... En D66 was me toch een tijdje pislink. Die hadden zoiets van, ja, daar gaan wij over. Wij aan de formatietafel. En niet het demissionaire kabinet... waar Asscher toen nog een prominente rol in speelde. Volgens mij was dat gewoon afgesproken met het kabinet toen. Dat, wij wilden ook heel graag hogere salarissen voor leraren. hebben er later ook nog een heel flinke schep bij gedaan natuurlijk. Waardoor die salarissen nu echt op een goed niveau zijn in het basisonderwijs. Maar dat, ja, of was dat de boosheid vooral omdat Asscher het succes claimde? Was ik dat kan het? Me die boosheid niet herinneren. Volgens mij was er ook een afspraak toen met, ook met Asscher van, nou ja, wij gaan dat steunen. Want zij hadden natuurlijk wel een meerderheid nodig. Die had het kabinet toch niet meer. Als jullie die salarissen gaan verhogen. En kijk, dat is volgens mij ook wat je moet doen. Een formatie kan inderdaad helaas in Nederland nu wat lang duren. Maar ga er niet klagen dat ondertussen er, ja, dat er dan ook een kabinet moet regeren. Want die formatie, ja, dat is wel een beetje een verschil met toen. Ze besteden wel relatief weinig uren aan. Hè? Het lijkt af en toe een beetje een part-time formatie. Nou ja, dat kun je niet zo zeggen. Wie weet zitten ze thuis allemaal te appen met elkaar en te mailen en plannetjes uit te wisselen. Ik kan het ook niet helemaal perfect beoordelen. Heb je natuurlijk helemaal gelijk. Maar ik heb zelf een paar formaties meegemaakt. En dan was het vaak zo. Nou, ik was hier in Amsterdam als ik gemeenteraadslid. En dan zit je overdag gewoon je normale baan te doen. 'S Avonds ging je dan onderhandelen. Ja, dan ben je om 1 uur 's nachts heb je weer wat knopen doorgehakt. Ga je naar huis, ga je de volgende dag door. Maar wat ik hen zie doen is vaak dat ze wel kort bij elkaar zitten en dat dan vooral die informateurs aan het werk gaan. Misschien is dat wel een hele goede formule. Maar de vergadering, misschien zijn ze wel klaar. Keuzes kunnen maken. Want daar maak ik me zorgen over. Misschien zijn ze wel klaar op 15 mei, je weet het niet. Maar kijk, stiekem lacht u natuurlijk gewoon in uw knuisje. Want dit kabinet, dit demissionaire kabinet, kan gewoon lekker D66-beleid voortzetten. Nou ja, nu ga je steun aan Oekraïne. Is dat D66-beleid? Ja, dat is het zeker. Want we willen Poetin tegenhouden. Maar dat is ook beleid van ook Nieuw Sociaal Contract is het daarmee eens. Ook GroenLinks Partij van de Arbeid is het daarmee eens. Je hoeft zich niet te excuseren voor D66-beleid. Kijk, als we de vorige leider van de partij mogen citeren, die zei bij haar afscheidsinterview bij het Oog op Morgen dat het op inhoud een D66-kabinet was. Ja, nou kijk, de Rob Jetten zei dat laatst ook inderdaad grappig. Kijk, die formerende partijen, als ze het willen, zouden ze nu kunnen zeggen, nou, we zijn nu een kabinet met z'n vieren. En dan hebben ze een meerderheid en dan moeten ze een paar bewindspersonen aanwijzen. Kunnen ze volgende week op het bordes staan? Dat kan gewoon. Dat is geen enkel probleem. En dan zijn wij weg en zijn al die ministers weg. Doen ze niet, want ze zijn aan het onderhandelen en ze zijn nog niet eens over een akkoord. Dus daardoor duurt het nog even. Maar ja, dat zei Rob Jetten ook. Omdat het dan zo lang duurt, heb je ondertussen wel, ja, bijvoorbeeld op landbouw, het stikstofbeleid van Thierry de Groot. Terwijl dat natuurlijk niet was waar BBB op had ingezet. Ja, dat klopt. Ja, nee, goed, je zou kunnen zeggen, het valt of staat bij welke onderwerpen uiteindelijk controversieel natuurlijk verklaard worden. Nu bent u niet aan het onderhandelen, u zit wel in dat kabinet. Dus dan bent u er ook een beetje bij gebaat dat die wetten er gewoon nog mooi doorheen gaan. Dus misschien dat u ergens in uw aftoe ook denkt, nou, die formatie mag nog wel even duren wat mij betreft. Kunnen wij nog ons beleid uitvoeren? Nou, ik zit in de politiek om dingen voor elkaar te krijgen. Dus zoiets als de huurwet deze week, waardoor de huren voor middeninkomens echt omlaag kunnen gaan, dat vind ik hartstikke mooi en daar word ik ook blij van. En ook een aanpak van een mestprobleem, dat is goed. Maar tegelijkertijd, NSC en PVV hebben samen 57 zetels gehaald. Die zeggen nu ook, we gaan met elkaar samen met de VVD en BBB ook, willen we een kabinet vormen? De VVD heeft dat kabinet laten vallen om met de PVV te kunnen samenwerken. Ga het dan ook doen. Want ja, ze hebben wel met elkaar die meerderheid. Dan denk ik dat Nederland op een gegeven moment ook het recht heeft om te zien wat ze dan met z'n vieren voor elkaar bakken. Of zeg, je komt er niet uit. Kan ook. Maar dan moet dat duidelijk zijn. En dan, ja, dan kan je weer naar andere opties kijken. Nou ja, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn, dit gewoon zo laten. Want in wezen heb je gewoon het model dat men wil, toch? Je hebt een soort zakenkabinet met best wel ministers die ook van buiten komen, die jullie zelf trouwens van buiten gehaald hebben. Types als Robert Dijkgraaf. Het zijn er ook alweer een paar weg. Oesloe en Kuipers zijn natuurlijk weer vertrokken. Maar jullie hadden nog best wat van die mensen van buiten gehaald. Eigenlijk is kabinet Rutte 4, demissionair kabinet Rutte 4, een beetje zakenkabinet op het moment, toch? Ja, dus eigenlijk is jouw suggestie dat we gewoon even een jaartje doorgaan met deze situatie. Dat we een jaartje doorgaan met formeren en dat het kabinet ook nog een jaartje doorgaat. Je zou het kunnen voorstellen, natuurlijk inbrengen in de Kamer, kunnen zeggen van, nou, wat is er mis met de huidige situatie? Nou ja, wat ze gaan inderdaad gewoon door, dat is logisch, dat moet ook. Want ja, Nederland moet wel geregeerd worden. Maar ja, er zijn wel verkiezingen geweest en er zitten 4 partijen om tafel. En ik denk dat mensen toch verwachten van ofwel ze komen eruit of ze komen er niet uit. Maar niet dat dat nog een jaar lang blijft hangen. Want kijk, op zich dat je in de Tweede Kamer, dat de meerderheden niet altijd hetzelfde zijn. Ik heb dat zelf ook meegemaakt toen ik met een abortuswet kwam om de verplichte 5 dagen bedenktijd af te schaffen. Nou, D66, VVD voor, CDA, ChristenUnie waren tegen. Dat liep ook dwars door het kabinet heen. Dat gebeurt natuurlijk heel vaak. En dat zou ook heel gezond zijn als dat blijft. Stel, het lukt nou toch niet. Er wordt al langzaam met een schuinoog naar Frans Timmermans gekeken. Heeft u zin in een kabinet met VVD, NSC, GroenLinks-PvdA, als ze u vragen? Nou, weet je, dat, als je gewoon kijkt naar wat Dylan Jessicus daarover heeft gezegd, dan klinkt het bijna alsof ze Frans Timmermans het grootste gevaar voor de natie vindt. Dan denk ik dat die twee in. Eerst maar even, ja, voordat wij er zin in kunnen hebben, moet je toch het idee hebben dat überhaupt aan de orde zou kunnen zijn. En zolang de VVD dat eigenlijk bikkelhard heeft uitgesloten en ja, nu in een soort relatie richting de PVV gaat, wat natuurlijk een heel andere partij is, dan lijkt dat me heel lastig. Dus ja, als het echt niet lukt, dan zouden volgens mij dan Jessicus en Frans Timmermans eerst even samen wat thee moeten drinken. Nou, duidelijk. We gaan het afwachten waar het eindigt. Jan Paternotte van D66, dank voor de tekst en uitleg. En ook onze eigen Peter K. Dankjewel weer. Volgende week een nieuwe gast weer in de week van K. Gaan eens even naar Bureau Buitenland. Goedemiddag. Wat gaan jullie zo meteen doen? Stefan, goedemiddag. We gaan het hebben over Gaza. Daar zijn recentelijk massagraven ontdekt, hè, bij ziekenhuizen die door Israël zijn vernietigd. De EU en ook Amerika dringen aan op onafhankelijk onderzoek naar wat daar nou precies is gebeurd. Israël wil er voorlopig nog niets van weten. Zometeen in Bureau Buitenland gaan we er uitgebreid over praten. Over een paar minuten op deze zender. Tot zover de nieuwsbv voor deze week. Maandag om 12 uur op deze plek. Natasha Gibbs, ik wens u een fijn koningsweekend. BNN VARA. Hey jij daar, altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor! Maak een succesvolle start met... heyboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Nu, 15 maanden gratis. Heyboekhouden.nl. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar K-Smit.nl. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. En het managementboek van het jaar is Giftig gedoe op de werkplek. Een meer dan actueel boek over sociale veiligheid in werkrelaties. Bestel hem nu op managementboek.nl/winnaar. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. De Nederlandse reisopera brengt de ontroerende opera Orfee et Eurydice. Orfee reist naar de onderwereld om zijn Eurydice terug te halen. Nu te zien in de theaters.